بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه هر کله چې هغه کې دن کی واقع راشي نو داغه راتلو تبا هیڅوک دروغ نوایي. خافضه الرافعه إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا هغبا خکتکون کے پورتکون کے آفت وی پاہغا وقت کی با زمک ناسا پا اجر قولیشی او غرن بداسی زری زری زکڑی شی چی خور ور دڑ بتری جوڑ شی. وکنتم ازواجا ثلاثه تاسو با پهاغ وقت کی پدری و ڈلو کی تقسیم شئی. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه خیلاس والا نو د خیلاس د خلکو د خوش نصیبای با سوای. و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه او گسلاس والا نو د گسلاس د خلکو د بد نصیبای با سزیوی. و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم اوران دی خلق خو اوران دی دی هم هغوی خو خاص نزدیکان خلق دی د نعمتونو نا پډکو جنتونو کې به اوسی. ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین پړمبو کې با دیر وی او پرستنو کی با کم وی. على سور موضونه متکئین علیها متقابلین پداسی تختونو پی یو بلت مخامخ ددی وحالی وی چی هغبا پا ملغلور باندی بنلی شوی وی. یطوف علیهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون داغوی پا مجلسونو کی با ابدی حلکان دروان چنے دا شرابونا دکی پیالے او دا شیشے بوتلی او جامونا پا منڈ منڈ گرزوی چی داغے پس کلو سربا نپا ہوئی سرگردانی رازی او نبای اقل خرابی گی. وفاکہت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون او ہوئی با داغوی مخیتا قسم قسم خوندنا کی میوے پیشکوی چی دخپلی خوخی میوی تری را واخلی او دمرغو وخی با ورته پیش کوی چی دخپلی خوخی دمرغی وخا استعمال کری. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانو یعملون او دا ہوئی دا پارا با خیست سترگوالا ہوری وی دا سی خیستا لکا پتی ساتلی شوی ملغلری دا ٹول ہر صبح ورتا دا ہاغو عملون دا بدلے پتور ملاوی گی کمچی با ہوئی پا دنیا کی کول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قیلا سلاما سلاما حل تا بہاگوی حس عبس کلام یا دا گناہ خبری نہ ہوری چکم خبر بھی حغب ٹک ٹک بھی. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ او د خیلاس والا د خیلاس د خلکو د خوشنصیبی با سوای فی سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة هويبا ببي أزغو بيروكي أو قد بقد كيلوكي أو بأغدو أغدو سوروكي أو هر وقت بروانو أبوكي او په نخت می دنکو او په اسانا میلاوي دنکو میوو کې او په اوچتو اوچتو زینو کې وی ان انشأناهم ان شاء فجعلناهم ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين با د هغوی بیبیانی خاص طور د نوی سرنا بیا پیدا کړو او پیغلی جنا بطری جوړی کړو په خپلو خاوندانو با عاشق وي او په عمر کې با همزولی وي دا هر څه د خی لاس د خلکو د پاره دی ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین هغوی با پا مخکنو کی دیر وی او پا رستنو کی با هم دیر وی و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او دا گسلاس والا دا گسلاس والا و دا بدنصیبی با ستا پوست کوئے فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا كريم هغوی با پا گرمو هواگانو او اشیدلو اوبو او د تورو لگو پا سورو کیوی چی نبا یخوی او نبا آرام ورکون کیوی انهم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظيم دا بهاغه خلقوی چې دې انجام تا درسیدون مخکی هغوی خوشاله وو او په لوی ګنا باندې تنگتیا کولا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أول بيت چکل منگا مرشو أو خاورشو أو دهدوكو يوا پنجرة پاتشو نؤايا بیا به راجوندی کیگو او آیا زمونگا هاغ پلرونا نکونا با هم راجوندی کیگی کمچی مخی تیر شویدی قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلکو تا او آیا یقیناً چې وران دی ورستو ټول خلک با یو ورځ خامخا راجم کړی کیږي چې دا غي وخت مقرر کړی شوی دی ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين بیا بتاسو اے گمراہانو او دروغ گڑون کو خلقو د زقوم د ونی خوراکونه خورئ هم دا غینه با خپل خېټې ډکوي او د پاسه به پرې ایښې دلی اوبو د هغه اوخ په شان سکی چې هغه سختې تندې اغېستې وي او تندې مړ کېږي نه. دا د ګس طرف د خلکو میلمستیا ده د جزا په ورځ. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. مونږ تاسو پیدا کړی یې نو بیا ولی تصدیق نه کوئ؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. تاسو چرتا دی خبری تا فکر کرده دی چی دا کم نطفا تاسو ور اچوئے نو آیا دا دین بچے تاسو جوڑوئے او کداغے جوڑوئن کی مونگئیو؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. مونگا ستاسو پا منسکی مرگ تقسیم کرے دے او مونگا ددینا عاجز نیو چستاسو شکلونه بدل کړو او په داسې شکل مو را پیدا کړو چې هغه هډو تاسو ته معلوم نه وي. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. خپل اولنې پیدایش خو تاسو ته معلوم دی نو بیا ولی سبق ناخلی؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. تاسو چرتا په دې خبره سوچ کړې دی چې دا کم تخم تاسو کړئ د دې نه فصلونه تاسو را زرغونوي او که د دې را زرغونونکي مونږ یو؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. که مونگا اغارو نو دده فصلونو نا ببوس جوڑ کرو بیا بتاسو قسما قسم خبری جوڑوئے چی پا مونگا خو الٹا تاوان راغے بلکه زمونگا خو نصیب خراب شوه ده. افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تاسو چرتا پغړی دلو سترګو کتلې دي چې دا کمی وبو تاسو سکای آیا دا تاسو د وریا زونه را ورولې دي او کو د دې را ورون کی مونږ یو؟ کو مونږ غواړو نو د دې نه با سختی تروي وبو جوړی کړو نو تاسو شکر ولی نه وباسای؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تاسو چرتا خیال کړی دی دا ور چې تاسو بلوي آیا د دې ونه تاسو پیدا کړی دا او که د دې پیدا کوونکی مونږ یو؟ مونږ هغه د وریا دولو ذریعہ او د حاجتمند د پاره د ژوند تیرولو سامان جوړ کړی دی. فسبح باسم ربك العظیم. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون پس نز قسم خورم دستور په زینو باندې او کو تاسو په هیګي نو دا ډېر غټ قسم دی چې دا د اوچتي مرتبه قران دی په یو محفوظ کتاب کې لیکل شوی دی چې د پاکو خلکو نصیوا ورتا هیڅ وګتی نشي ورولې تنزیل من رب العالمین دا د رب العالمین د طرف نه نازل شوی دی أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ نو آیا تاسو د دې کلام سره بے پروايي کوي او په دې نعمت کې مو خپل حصہ دا مقرر کړی دا چې دا دروغ ګڼي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين اوس کی چری تاسو د چا د حکم لاندې نه یې او په دې خپل خیال کې رښتینی یې نسو وخت چې د مړکی دن کی سړی روح مړی تر رسیدلې وی او تاسو ګوره چې هغه مړکیږي نو په دغه وخت کې هغه وطن کې روح ولی نه واپس کوئ په دغه وخت کې مونږه هغو ته ستاسو نه زیات نږدې یو خو تاسو وینئ نه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم بیا کچری هغه مړې د نزدېکانو نه وي نو دا غو د پاره راحت ښه رزق او د نعمتونو نه ډک جنت دی وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ او کده خی ارخ دخل کو نبی نو دهغو هر کلیبا دا سکیگی چی سلام دیتا تا تده خی طرف بخل کو کیے او کچری هغا په دروغ غنون کو گمراهانو کی وی نو داغه د میلمستیا د پارا اشی دلی وبدی او په دوزخ کی سوزی دل دی ان هذا له حق اليقین فسبح باسم ربك العظیم دا ټول هرڅو یقینی حق دی نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا